Se amewafika wenzetu, ina wakitaka kujitahidi wa mambo yamewashangaza, wamebaki wanalia, wanasema tutatunda mambo hayo ya mbilini, tutafanya jambo gani? Shangaza.